Trójka. Program trzeci. Czarna noc. wielki eksperymentator z Minneapolis, czyli Prince, i utwór zatytułowany Space. Grzegorz Leczkowski i Hirek Wrona witają Państwa w audycji Czarna Noc. To nagranie pochodziło z albumu Cam, wydanego w 1994 roku, ale te właśnie eksperymenty Prince'a zachęciły mnie do tego, żeby sięgnąć po dwa inne. Mianowicie po eksperymenty z Filadelfii i z Detroit. Oto pierwsza podwójna próbka tego eksperymentu z Filadelfii. Ach, cóż to za płyta, wydana w 2001, przepraszam, roku. Album to tak naprawdę super grupa, która została stworzona z muzyków, którzy wychowali się w Filadelfii, którzy są niezwykle związani z tym miastem. Basista Christian McBride, perkusista Questlove, znany z grupy The Roots, oraz pianista Yuri Kane. To oni byli filarem, ale oczywiście zaprosili tam zupełnie, zaprosili też innych graczy, którzy pochodzą z tego miasta. Dwa utwory, Trouble Mend Them i Ain't the Truth. Teraz jeszcze jedna parka pochodząca z Filadelfii Experiment i z albumu, który ukazał się z remiksami z tej właśnie płyty. Yeah. Rok później, w 2002 roku, King Breed, również oczywiście pochodzący z Filadelfii, znakomity producent i DJ, wziął w swoje rączki materiał, który został zarejestrowany rok wcześniej i pod jego czujnym okiem dokonano remiksów. Jak czujne to było, to już Państwo posłuchali sobie przed chwilą nagrania Miles Heat, który zrobił Rob Live, a teraz osobiście King Breed i utwór Removed, pochodzący z albumu Philadelphia Experiment Remixed. Philadelphia Experiment. I zachęceni tym właśnie krążkiem i produkcją, którą wyznaczył King Britt, muzycy z Detroit postanowili zrobić podobny projekt. I tak w studiu spotkali się Carl Craig, czyli producent, DJ, znakomity saksofonista Benny Maupin, trębacz Marcus Belgrave, pianista Jerry Allen i grający na skrzypcach, i grająca na skrzypcach rodzina Carter. I tak oto powstał projekt Detroit Experiment, który okazał się kolejnym z wielkim sukcesem, bo płyta jest absolutnie doskonała. Carl Craig jak zwykle znakomitą robotę zrobił. Detroit Experiment, tak nazywał się album, z którego pochodziły te dwa utwory, Space Odyssey i Think Twice. Na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania w audycji Czarna Noc, którą przygotowali Grzegorz Leczkowski i Hirek Wrona, Nene Cherry, i to podwójnie, i to z albumu wydanego w 1992 roku, Homebrew, uznawanego za jeden z najlepszych w jej dorobku. A dlaczego? Nene Cherry pojawi się w tym roku na festiwalu OFF. Była już w Polsce, koncert był znakomity i zachęcam Państwa do tego, byście poszli, bo Nene jak zwykle jest w świetnej formie. Miała bardzo długą przerwę w koncertowaniu, wychowywała dzieci, jakoś tak sobie poukładała to swoje życie rodzinne, no i dzisiaj wróciła na sceny koncertowe. Nene Cherry, dwa utwory, Red Paint i Peace in Mind. Dziękuję Państwu za uwagę. To była audycja Czarna Noc. Just